महाभाग ने देवराज इंद्र को नारायण वर्म का उपदेश किया। वर्म का अर्थ कवच होता है। बाह्य कवच से बाह्य रक्षा होती है, मानसिक कवच से बाह्याभ्यंतर दोनों प्रकार व्यक्ति सुरक्षित रहता है। देह इंद्रिय प्राण और अंतःकरण ये सब के सब मानसिक कवच के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, शुद्ध रहते हैं और इनमें भगवत तत्व को प्राप्त करने की क्षमता का उदय भी होता है। भगवान मनु ने कहा, महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम् क्रियते तनु। महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भगवान नाम अमृत सेवन के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति के अनुकूल देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की निष्पत्ति अभिव्यक्ति होती है। भगवान अविद्या काम कर्म से नित्य पारंगत हैं। उनके विविध अवतार भी लीला शक्ति के फलस्वरूप ही प्राप्त हैं। भगवान का नाम दिव्य, उनका रूप दिव्य, उनकी लीला दिव्य, उनका धाम भी दिव्य है। नाम रूप लीला धाम ये चारों के चारों दिव्य हैं। साथ ही साथ भगवान के जितने आयुध हैं ये भी दिव्य हैं। शंख चक्र गदा पद्म ये सब के सब आध्यात्मिक धरातल पर महत्वपूर्ण हैं, दिव्यता से परिपूर्ण हैं। जैसा कि बताया, शब्द का अभिव्यंजक संस्थान बांसुरी है, शंख है। वायु तत्व ही गदा के रूप में प्राप्त है। इसी प्रकार से चक्र तेजस स्वरूप है। पद्म पृथ्वी और जल दोनों के योग से अभिव्यक्त होते हैं, पृथ्वी और जल के ही प्रतीक हैं। इसी प्रकार से तलवार आदि जिनका प्रयोग भगवान करते हैं वे सब के सब दिव्य हैं। भगवान के वस्त्राभूषण अलंकार ये सब के सब दिव्य हैं। भगवान कुंडल धारण करते हैं दोनों कानों में, वे सांख्य और योग के प्रतीक हैं। अधिभूत अध्यात्म अधिदेवसार सर्वस्व भगवान के वस्त्राभूषण अलंकार आयुध इत्यादि हैं। कृष्णोपनिषद के अनुसार, श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कंध के अनुसार इन सब की दिव्यता का परिज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम विश्व हैं तो भगवान विराट वैश्वानर हैं। व्यष्टि और समष्टि के एकत्व का चिंतन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बलप्रद है, वर्म या कवच का काम करता है। स्थूल उपाधि की प्रधानता से हमारा नाम विश्व है। समष्टि स्थूलोपाधिक चित धातु का नाम वैश्वानर है। तयोर व्यष्टि समष्टि का पंचदशी कार ने बताया, व्यष्टि और समष्टि दोनों के एकत्व के चिंतन से जीवन में दिव्य बल की स्फूर्ति होती है। संध्या वंदन तर्पण इन सब में भी दिव्यता के आधान की क्षमता है। अध्यात्म नेत्र अधिदैव सूर्य के एकत्व का चिंतन संध्या वंदन के माध्यम से होता है। मन अध्यात्म है, चंद्रमा अधिदैव है। दोनों के एकत्व चिंतन से जीवन में मन की शुद्धि होती है, और दिव्यता की स्फूर्ति होती। वाक और अग्नि का एकत्व, अध्यात्म और अधिदैव के एकत्व से, इसके चिंतन से जीवन में समष्टि की तादात्म्य पत्ति सिद्ध होती है और जीवन में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। तो संध्या वंदन का भी बहुत महत्व है, यह भी एक प्रकार से कवच का काम करता है। तर्पण में अधिभूत अध्यात्म अधिदैव को हम संक्षिप्त करते हैं, वेदादि शास्त्रों को संक्षिप्त करते हैं, मंत्र और सामग्री के योग से और भावना की प्रगल्भता से हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल को तर्पण के माध्यम से तृप्त करते हैं, यज्ञादि के माध्यम से देवताओं को तृप्त करते हैं, बलि वैष्णदेव के माध्यम से समग्र प्राणियों के अंतरात्मा सर्वेश्वर को संतृप्त करते हैं। सनातन धर्म में दिव्यता लाने की क्षमता है। वर्षों पहले क्या हुआ, स्वतंत्रता के पहले ही परतंत्रता के दिनों में रहस्य बोध तो शिथिल हो गया, लेकिन प्रयोग सुरक्षित था। एक होता रहस्य बोध, एक होता प्रयोग, दोनों का योग हो तो अद्भुत बल और वेग की निष्पत्ति होती है। अब रहस्य बोध विलुप्त हो जाए, शिथिल हो जाए और प्रयोग बना रहे तो भी दिव्य जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। जैसे पीपल जिसको अश्वत्थ कहते हैं, उसे पता हो या ना हो, उसके द्वारा ऑक्सीजन जीवन देने वाली हवा की अभिव्यक्ति होती रहती है, लेकिन अश्वत्थ का जीवन सबके हित में प्रयुक्त रहता है। गाय को भले ही पता ना हो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती है, जीवनदायक पवन को ही छोड़ती है, लेकिन गाय की सेवा से, गाय के सानिध्य से हमको दिव्य पवन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हम कर्मकांड उपासना कांड के रहस्य को भले ही नहीं जानते थे परतंत्रता के दिनों में, क्योंकि वैदिक विज्ञान शिथिल होने लगा था विदेशियों की दुराभिसंधि के कारण, कूटनीति के कारण, लेकिन हमारा प्रयोग सुरक्षित था, कर्मकांड सुरक्षित था, उपासना कांड भी सुरक्षित था। तो दिव्यता हमारे जीवन में थी, रहस्य बोध शिथिल था। चौबे गए छब्बे होने, डूबे भी नहीं रह गए। स्वतंत्र भारत में क्या हुआ, कर्मकांड उपासना कांड रंगन और कवच और गला कील और हमारे जितने भी क्रियाकलाप, सबके रहस्य का विलोप हो गया और प्रयोग भी विलुप्त हो गया। रहस्य बोध और प्रयोग स्वतंत्र भारत में दोनों ही विलुप्त हो गया। तो एक प्रकार से पशुतुल्य सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं को बना के रख दिया शासन तंत्र ने। आज भी नैतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर प्रधानमंत्री आदि किसी का ध्यान नहीं, बिल्कुल बहिर्मुखता की पराकाष्ठा है। भारत की संरचना किस प्रकार हो, भारतीय मनुष्यों के जीवन को उन्नत कैसे बनाया जाए, 1% भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि का ध्यान इधर नहीं है, बड़ी विचित्र बात। तो कैसे देश चलेगा, रोड मार्ग बनना भी ठीक है, लेकिन मार्ग पर चलने वाले व्यवस्थित हों यह आवश्यक है या नहीं, यह सब देशवासियों के लिए प्रगति का ढिंढोरा है। देशवासियों का नैतिक आध्यात्मिक स्तर ही नहीं कुछ होगा, वो पशुतुल्य ही नहीं कूपमंडूक बन जाएंगे या गूलर के फल में रहने वाले पतिंगे के समान अत्यंत परिच्छिन्न संकीर्ण मान्यता वाले होंगे। तो आखिर चेतन के लिए सब कुछ है ना, चेतन के लिए है ना सब कुछ। विकास किसके लिए है? मनुष्य के लिए। मनुष्य का स्तर ही कुछ नहीं रहेगा तो विकास विस्फोटक बन जाएगा। और विकास के नाम पर जो कुछ परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं वो विकास में प्रयुक्त ना होकर विस्फोट में प्रयुक्त हो रही हैं, क्योंकि ऊर्जा के पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये जो चार स्रोत हैं ये विकास के नाम पर विकृत, दूषित और कुपित हो रहे हैं। तो बहुत विकट देश की स्थिति है। देश की स्थिति यही है कि विश्वरूप भी नहीं मिलते देवराज इंद्र को, और बृहस्पति लुप्त हो जाते, तब देवताओं की क्या स्थिति होती? वही स्थिति भारत की है। किसी आचार्य का सानिध्य नहीं, नीतिज्ञ का सानिध्य नहीं, अध्यात्मविद का सानिध्य नहीं, इनको कोई महत्व नहीं। इन सब दृष्टियों से यही सिद्ध होता है कि भारत अत्यंत गृहयुद्ध और विस्फोट और पतन के कगार पर पहुंच रहा है। कल भी मैं सोच रहा था देश का होगा क्या, जिस ढंग से राजनेता देश में उपद्रव कर रहे हैं उस ढंग से तो देश नहीं टिकेगा अधिक समय तक। समाजवादी पार्टी का नेता राम जी को गाली देता है, इतना गुस्सा है। जहाँ पर संविधान बनता है वहाँ पर राम जी को गाली देने का दुस्साहस करता है समाजवादी पार्टी का नेता। तृणमूल पार्टी का सांसद गोहत्या का समर्थन संसद भवन में करता है। ममता बनर्जी स्वयं गोहत्या का समर्थन संसद में कर चुकी। अगर इनमें दमखम है तो जरा नानक जी की आलोचना करके देखें, ईसा मसीह की आलोचना करके देखें, मोहम्मद साहब की आलोचना करके देखें, ये जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन हिंदुओं को इस कगार पर पहुंचा दिया गया कि हिंदू ही देवी देवताओं को कोसता है, राम जी तक को कोसता है, गोहत्या का समर्थन कर रहा है। परतंत्र भारत में जितनी दुर्गति हमारी नहीं हुई, स्वतंत्र भारत में हो रही है। क्या है देश? देश नामक कोई चीज है क्या? इन राजनेताओं के चंगुल में कब तक हम देश को रहने देंगे? लेकिन बड़ी विचित्र बात है, श्री ब्रह्मानंद जी मेरा सुन रहे हैं ना। वैसे तो मैं नैमिषारण्य की दृष्टि से विचार करें तो 52 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ आध्यात्मिक ग्रंथ। वृंदावन की दृष्टि से 72 से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी 25 वर्ष हो गए प्रवचन करते पढ़ाते हुए। लेकिन मेरा कट अनुभव है, प्रवचन सुनने वाले किसी ने साथ नहीं दिया। प्रवचन सुनने वाले किसी ने साथ नहीं दिया। अब वो साथ में जो रहते हैं वो तो साथ दे ही रहे। जिनको श्रोता कहते हैं, प्रवचन सुनने वाले किसी ने साथ नहीं दिया। बिहार के व्यक्ति भी तो पढ़ने आते हैं ना, कोई साथ देने वाले हैं? एक कदम भी साथ नहीं देते। इनमें ऐसी बीमारी है, सुनने की केवल मान्यता है, सुनते रहेंगे लेकिन राष्ट्र के लिए हाथ पर हाथ रखे रहेंगे। किनको सुनाया जाए? प्रश्न तो ये है। अर्जुन को गीता सुनाई गई संग्राम भूमि में, रथ पर दांडी धनुष ले लिया, थाम लिया और क्या चमत्कार दिखाया। प्रवचन सुनने वाले तो ऐसे भयंकर होते हैं, राष्ट्र कट जाए, मर जाए, गायें नष्ट हो जाए, उन पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता। माने सबसे नास्तिक कोई होते हैं तो प्रवचन सुनने वाले, बड़ी विकट बात है। सबसे आस्तिक होना चाहिए ना। और वृंदावन तो कथावाचकों का घर है, काशी से भी प्रसिद्ध कथावाचक वृंदावन के आजकल हैं। एक आतंकवादी आकर छींक मार दे तो जितने कथावाचक हैं कमरा बंद करके सो जाएंगे, घुस जाएंगे। और जितने कथा सुनने वाले हैं ये तो फिर बस कहाँ छिप जाएंगे पता ही नहीं। क्या परिस्थिति है? जिसको सुनकर व्यक्ति आत्मभंग हो सकता है। हम लोग जो बोलते हैं रुपये पैसे के लिए तो बोलते नहीं। एक प्रवचन सुन करके व्यक्ति आत्मभंग हो सकता है? 72 से तो वृंदावन में कथा कह रहा हूँ। एक भी श्रोता निकलने वाला नहीं, क्योंकि मान्यता ऐसी विकट हो गई है, सुनने के लिए है, करने के लिए कुछ नहीं है। और जब उनके जीवन में भी कुछ चमत्कार आता हो ना, सुनने तक सीमा है, सुनक्कर भुलक्कर और बुद्धिदिल हो जाते हैं। कथा सुनने वाले कथा का दोष तो नहीं है, कम से कम हम लोग जो कथा कहते हैं उसमें तो किसी प्रकार का दोष नहीं है। धन के लिए नहीं कथा कहते, मान के लिए कथा नहीं कहते, चलते फिरते आत्मबम बने मनुष्य। कथा सुनने वाले का तो स्तर इतना गिरा हुआ है, कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे मुजफ्फरनगर हमने जाना छोड़ दिया वर्षों पहले, इस पद पर आने के पहले। रजनीश कन्याई कथा सुना दें तो श्रोता यूं यूं करें, वाह वाह। कबीर पंथी सुना दें तो यूं यूं करें, हम सुना दें तो यूं यूं करें। हमने कहा बीमारी है इनको, माने कौन क्या कह जा रहा है, कहे जा रहा है कुछ पता ही नहीं। रजनीश के चेले बोल रहे थे संभोग से समाधि तो ऐसा ऐसा कर रहे, कबीर पंथी बोल रहे थे भगवान के अवतार का खंडन कर रहे तो ऐसे कर रहे, हम बोले तो ऐसे करें। हमने सोचा इनको बीमारी है, इनको क्या कथा सुना दें। अच्छा पढ़ने की बात है ना, ब्रह्म विद्या गीता सुनने पर अर्जुन ने गांडीव धनुष धारण कर लिया। उस समय गांडीव धनुष धारण करने की आवश्यकता थी, वक्ता श्री कृष्ण, श्रोता अर्जुन, और एक वक्ता वही श्री कृष्ण, श्रोता उद्धव। उस समय निवृत्ति की आवश्यकता थी, उद्धव जी कहाँ चले गए, बद्रीवन। बद्रीवन में श्री बद्रीनाथ का जो मंदिर है, बद्रीनाथ का, उसके पीछे पहाड़ी पर उद्धव जी की पादुका है, वहाँ भी हम गए, उससे बहुत आगे पैदल तक हम गए, उससे आगे भी 10-12 किलोमीटर तक घूमते घूमते गए उद्धव जी की पादुका। तो निवृत्ति परायण हो तो हिमालय में पहुँच जाए तप करे, वो भी नहीं, न अर्जुन बनना है और न उद्धव बनना है, न प्रहलाद बनना है, न अर्जुन बनना है, न हनुमान बनना है, न प्रहलाद बनना है, न हनुमान बनना है। तो बड़ी विकट स्थिति है श्रोताओं की। ब्रह्म विद्या भी नैमिषारण्य में तो हम 3 घंटे खड़े रहते थे धूप में, हाथ में पुस्तक पर, हमसे वही पढ़ सकता था जो 3 घंटे धूप में खड़े होकर रहे। खुले मैदान में पढ़ाते थे खड़े होकर, लेकिन वो भी करके देख लिया, पढ़ने वालों पर भी कुछ असर नहीं पड़ता। अंग्रेजों ने ऐसी कूटनीति डाल दी है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किन में होनी चाहिए, कथा सुनने वाले में जो नीति और अध्यात्म की भगवान की कथा सुनते हैं, उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा पढ़ने वालों में आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ब्रह्म स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है, अब इससे बढ़कर शक्तिपात क्या होगा। तो अध्यात्म विद्या को पढ़ने वाले महाराज पुस्तक खोलिए बोलते जाइए, उनमें कोई ऊर्जा का संचार नहीं होता। कथावाचकों की मान्यता अगर थोड़ा हिल डुल लें तो लोग हमको श्रमजीवी न समझ लें, बड़ी विकट बात, श्रमजीवी न समझ लें। संतों की, बड़े संत जो पूरी जाते हैं उनकी मान्यता है, अगर हमने झाड़ू पकड़ लिए, झाड़ू दिया तो हमको लोग कहीं हीन न समझ लें। व्यक्तित्व का व्यायाम हो, शरीर की आत्मरूपता, हमने यह देखा कि कथा सुनने वालों की और बढ़ जाती, वो देही को आत्मा मान के और चलते हैं। अध्यात्म विद्या का उपदेश करो तो उपदेश तक सीमित है, बाकी कुछ करने ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भयंकर प्रतिबंध। तो सुनने जब अध्यात्म से सन्निकट हैं, संतों के सन्निकट हैं, ब्रह्म विद्या के सन्निकट हैं, उनकी स्थिति है, तो जिनको स्वप्न में भी भगवान की कथा नीति आदि का श्रवण प्राप्त नहीं होता, वो राजनेता पथ भ्रष्ट हों, देश को बर्बाद कर रहे हों, लूट रहे हों, तो कितनी क्या आश्चर्य। तो कोई राम जी को गाली देता है, कोई हत्या का समर्थन करता है, चीन और पाकिस्तान छाती पे लात मार रहे हैं, कोई मौन होकर वहां धार्मिक स्थान पर चुपचाप मौनी बाबा बनकर पड़ा हुआ है तो राष्ट्र अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। हम लोगों को शास्त्रों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त है। हम हजारों वर्ष आगे का भगवत की कृपा से दर्शन कर लेते हैं तो ऐसा लगता है ऐसा दिशाहीन राष्ट्र अधिक समय तक नहीं टिकेगा। या तो गृह युद्ध होगा, या राष्ट्र परतंत्र होगा, या विखंडित होगा। राष्ट्र अच्छे मार्ग पर नहीं चलाया जा रहा है क्योंकि न अध्यात्म की ओर से कोई चेतना है, न राजनीतिक क्षेत्र से कोई चेतना है। व्यासपीठ भी दिशाहीन है, शासन तंत्र तो दिशाहीनता की पराकाष्ठा से युक्त है। और शासन तंत्र ने व्यास तंत्र को, व्यासपीठ या गुरुगद्दी को भी दूषित कर दिया। सिखों के चार तख्त हमने बहुत संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। जिस जिस प्रांत में वो तख्त और जत्थेदार हैं, जिस पार्टी की सरकार होती है उसी में विलीन हो जाते, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। हाँ, हम तो वहाँ भी गए हैं, पंजाब में भी, आनंदपुर भी गए, देख लिया, कुछ है ही नहीं। महाराष्ट्र की भी, पटना की भी स्थिति मुझे मालूम है। इसका अर्थ क्या है? किसी तंत्र में कोई चेतना नहीं, न बौद्ध तंत्र में, न जैन तंत्र में, न सिख तंत्र में, न जो अपने आप को सनातनी कहने वाले उनमें, धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्तियों में भी कोई चेतना नहीं है ऐसी जिससे कहा जा सके कि आध्यात्मिक या धार्मिक मनुष्य हैं। अन्याय को सहते रहना, कथा को सुनकर पचाते रहना, मतलब जीवन में कोई भी परिवर्तन, क्रांतिकारी स्थिति लाने नहीं देना, तो देश तमोगुण की पराकाष्ठा के चपेट में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर भगवान के नाम भी दिव्य हैं, रूप भी दिव्य हैं, वाहन भी दिव्य हैं, आयुध भी दिव्य हैं, और भगवान के पार्षद भी दिव्य हैं। तो यहाँ पर विश्वरूप ने वर्म का उपदेश करते हुए, कवच का उपदेश करते हुए देवराज इंद्र को कहा, भगवान के नाम, रूप, वाहन, आयुध, पार्षद हमारी बुद्धि को, इंद्रिय को, मन को, प्राणों को सब प्रकार से संकट से मुक्त रखें, बचावें। तो देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण जो कि आत्म तत्व का अभिव्यंजक संस्थान मान्य है, इनमें दिव्यता हो और आपत्ति विपत्ति ग्रस्त ये न हो, यह प्रभाव कवच का है। मंत्र सबसे सूक्ष्म क्या चीज है? आकाश पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है, जल अर्थात सन्निकट निर्विशेष है, जल की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष तेज है, तेज की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष वायु है, वायु की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष आकाश है। पृथ्वी का गुण गंध है, जल का गुण रस है, तेज का गुण रूप है, वायु का गुण स्पर्श है, आकाश का गुण शब्द है। आकाश सूक्ष्म है, उसका गुण भी सूक्ष्म है, इसीलिए ये जो कवच है ये मांत्रिक है ना। मंत्र क्या है? शब्द है। तो शब्द की गति सबसे ज्यादा सूक्ष्म होती है, शब्द की पहुंच सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, इसीलिए मांत्रिक अस्त्र से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं। हमने बताया होगा आयुर्वेद संहिता, सूत संहिता इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनमें प्रक्षेपास्त्र का वर्णन है, वायव्यास्त्र का वर्णन है, आग्नेयास्त्र का वर्णन है, वारुणास्त्र का वर्णन है। ये सब दिव्य अस्त्र शस्त्र मांत्रिक होते हैं। अर्गला तिल कवच जैसे मांत्रिक हैं, मंत्र के द्वारा ही अंगन्यास, करन्यास, भूत शुद्धि, भू शुद्धि आदि का विधान तंत्रों में किया गया है, वैसे ही गायत्री मंत्र के अनुलोम या विलोम से आयुर्वेद संहिता, सूत संहिता आदि के अनुसार ये सारे प्रक्षेपास्त्र आदि बनते हैं, अस्त्र बनते हैं। वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, ये सब क्या हैं? सब मांत्रिक हैं, मंत्र के द्वारा बनते हैं। मंत्र शक्ति सबसे ऊंची शक्ति है, मंत्र शक्ति सबसे ऊंची शक्ति है, इसके प्रति आस्थान्वित होना चाहिए। तो भगवान के नाम दिव्य, क्योंकि भगवान स्वयं दिव्य हैं। अविद्या काम कर्म से सर्वथा नित्य पारंगत यातीत हैं, उनके नाम दिव्य, उनके रूप दिव्य, वाहन भी भगवान के दिव्य हैं, चाहे गरुड़ हों, चाहे वृषभ हों, चाहे मूसक चूहा हो, चाहे हंस हों, पशु पक्षी भगवान के क्या हैं? वाहन हैं। शेरावाई हैं, भगवती शेर पर सवार होती हैं, और शेर भी दिव्य हैं। इसका अर्थ क्या है? पशु और पक्षी को और हमारे देवी देवताओं ने वाहन के रूप में चुना, देखने को पशु, देखने को पक्षी, लेकिन शास्त्रीय आधार पर इनकी मीमांसा करें तो ये सब दिव्य हैं। गरुड़ जी का वर्णन कल आया, वो क्या हैं? वेद मूर्ति हैं। भगवान शिव वृषभ नंदी पर आरूढ़ होते हैं, वो क्या हैं? धर्म रूप ही हैं। इस प्रकार से और बहुत विचित्र बात है, भगवान शिव बक्षोज पर, बक्षस्थल पर सर्प धारण करते हैं। सर्प भगवान शिव के भूषण है। महाकाल भगवान है ना, तो महाकाल को काल से क्या डर है? सर्प काल का प्रतीक है या नहीं? तो सर्प को आभूषण बनाते हैं, और शेषनाग सर्पों के भी राजा। यहाँ क्या उस पर शयन करते हैं? शेषशायी भगवान है या नहीं? शेषशायी भगवान है। इसका मतलब काल से खेलते हैं, काल को शैया के रूप में, आभूषण के रूप में स्वीकार करते हैं। हरिहर का यशोगान क्यों होता है जी? हरिहर का यशोगान क्यों होता है? हरि माने भगवान विष्णु, हर माने शिव, एक के आभूषण शेषनाग हैं। यक्षो रसिक ज्वालराट रामचरित मानस, जिनके हृदय पर शेषनाग विराजमान हैं। अब कोई शेष नाग को छाती पर लिटाएगा? या शेष नाग जिनकी सैया हैं वो हरि हो गए, और शेष नाग जिसके हृदय पर आभूषण के रूप में विद्यमान हैं वो हर हो गए, हरि और हर? इसका मतलब है काल से जो जूझता है, काल को आभूषण बना लेता है, वही तो स्वस्थ क्रांति लाने में समर्थ हो सकता है। और हम लोग काल से ही डरते हैं। काल से डरते हैं, मर न जाए, बिच्छू न काट ले, कोई तोप न चला दे, लाठी न चला दे। अरे भले आदमी, काल से डरोगे तो काल तो खा ही जाएगा। जीवन में बल और वेग लाने के लिए श्रीमद् भागवत का एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत के महात्म्य में और आगे क्या कहा गया? प्रथम स्कंध में कलयुग का स्वभाव भेड़िए जैसा है। भेड़िया से जो डर जाता है, भेड़िया उसको दबोच देता है, भेड़िया के आगे जो तन जाता है, भेड़िया दुम दुबका के भग जाता है। कलयुग का स्वभाव भेड़िए जैसा है, डर गए तो खा लेगा, अर गए तो भग जाएगा। क्या इसको याद रखिए, हम तो नित्य ही कलयुग के स्वभाव का स्मरण करके युद्ध करते रहते हैं। मां मनुस्मर युद्ध चा, अब दोनों में शिथिलता है। माम अनुस्मर युद्धचा, गीता का सिद्धांत यही है ना, न भगवान का स्मरण रह गया न युद्ध रह गया। बड़ी विचित्र बात है, युद्ध से जो डरता है, भगवान के स्मरण से बचता है, उसका जीवन जीवन है खाक है। माम अनुस्मर युद्धचा, मेरा स्मरण करो। भगवान काल के भी काल हैं, महाकाल हैं, उनका स्मरण करें और युद्ध करें। जो लोक और वेद की दृष्टि से दायित्व प्राप्त है उसका निर्वाह करना युद्ध है, जो लौकिक वैदिक दृष्टि से दायित्व प्राप्त है उसका निर्वाह करना युद्ध है। न युद्ध रह गया माने दायित्व का पालन भी नहीं रह गया तो व्यवहार कैसे सधेगा, और स्मरण नहीं रह गया तो परमार्थ कैसे सधेगा। न जीवन में भगवान का स्मरण है, न जीवन में भगवान का स्मरण है, न भगवदर्थ युद्ध है, व्यापार है, उद्यम है। युद्ध का भी विलोप हो गया और स्मरण का भी विलोप हो गया, दायित्व के निर्वाह का भी विलोप हो गया, भगवान के स्मरण का भी विलोप हो गया, जीवन खाक हो गया, राख हो गया। इसीलिए कहा गया है भगवान के नाम रूप और क्या है वाहन पार्षद, ये हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्ति विपत्ति से सुरक्षित रखें, क्योंकि एक एक के पीछे बहुत भाव है। बुद्धि इंद्रिय मन और प्राण, बुद्धि भी सूक्ष्म शरीर का अंश है, इंद्रिय भी, मन भी, प्राण भी, ये सब सूक्ष्म शरीर है, इनका अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर है। बुद्धि भी क्या है जी, आज बताया था ना, ज्ञान और शब्द दोनों का संवेद स्वरूप है। ये कुलपति रहे हैं हमारे मिश्र जी, इनके पिताजी दोनों बैठे हैं, ये कुलपति रहे हैं संस्कृत विश्वविद्यालय। तो न स्वस्ति प्रत्यय लोक के यह शब्दानुगमादृते वाक्य पदियम 1:123। व्यवहार साधक कोई भी ऐसा प्रत्यय बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद ना हो। संकल्प विकल्प मन के द्वारा होता है, और संकल्प विकल्प क्या है, शब्द और ज्ञान दोनों के युग्म रूप। निश्चय बुद्धि के द्वारा होता है, निश्चय क्या है, ज्ञान और शब्द का युग्म रूप, सम्मिलित स्वरूप, संवेद स्वरूप। चित्त के द्वारा स्मरण होता है, स्मरण क्या है, ज्ञान और शब्द का युग्म रूप। इसी प्रकार से अहंकार के द्वारा गर्भ होता है, गर्भ क्या है, ज्ञान और शब्द का युग्म रूप। और ये कवच क्या है, मंत्र है, ये भी शब्द ही है। तो शब्द से शब्द का शोधन होता है या नहीं, इसलिए बुद्धि इंद्रिय और प्राण क्या है ये भी विचार करना चाहिए। प्राण क्रिया शक्ति है, प्राण क्या क्रिया शक्ति है, क्रिया शक्ति में भी विचार करके देखें तो शब्द का अनुभेद है, क्योंकि शब्दोपलब्धि एक प्रकार से क्रिया भी है। तो क्रिया हो तो ज्ञान हो तो सब में शब्द का अनुभेद है। व्यवहार साधक बोध और व्यवहार साधक क्रिया में शब्द की अनुगति होने के कारण हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारा मन, हमारे प्राण, ये सब शब्द और ज्ञान के संवेद स्वरूप हैं। और भगवान के जो कवच हैं, वर्म हैं, नारायण कवच, इन कवच मंत्रात्मक हैं, शब्दात्मक हैं। तो शब्द के द्वारा शब्द का शोधन होता है, शब्द के द्वारा शब्द का शोधन होता है, और ज्ञान के द्वारा ज्ञान का शोधन होता है। ज्ञान ज्ञान का शोधक होता है, शब्द शब्द का शोधक होता है। तो इसका मतलब बुद्धि में जो अनुचित ज्ञान, अनुचित शब्द का सन्निवेश हो गया है, इसी प्रकार से ज्ञान भी दूषित, शब्द भी दूषित, उन दोनों का मार्जन कवच के द्वारा हो जाता है, वर्म के द्वारा हो जाता है। अतः कवच जो है बुद्धि का भी शोधक, मन का भी शोधक, इंद्रियों का भी शोधक, प्राणों का भी शोधक है। प्राण के देवता कौन है, प्रश्नोपनिषद, सूर्य। प्राण के द्वारा क्या है, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति दोनों का पोषण प्राण के द्वारा होता है, उधर मन के द्वारा होता है। उपनिषदों में एक विचित्र बात है, लोगों को यह सब प्रक्रिया आजकल नहीं मालूम, एक ग्रंथ लिखने का विचार है उपनिषदों के आधार पर वेदांत की प्रक्रिया। आजकल जो प्रक्रिया ग्रंथ प्राप्त हैं वो पूर्ण नहीं है। पंचदशी अपने आप में दिव्य ग्रंथ है, प्रमेय की प्रधानता से पंचदशी है, प्रमाण की प्रधानता से वेदांत परिभाषा है। कम से कम ये दो ग्रंथ तो सदैव होना चाहिए। एक प्रमाण की प्रधानता वेदांत परिभाषा, एक प्रमेय की प्रधानता वो है पंचदशी। ये दो ग्रंथ सदैव हों, प्रमेय में गति हो, प्रमाण में गति हो, तब जाकर व्यक्ति अध्यात्मनिष्ठ हो पाता है। प्रमाण का पक्ष वेदांतियों का आजकल बहुत दुर्बल होता है। कुछ प्रमेय का अंश कोश इत्यादि का ज्ञान होता है तो भी प्रमाण का, यहाँ वेदांत परिभाषा का पाठ भी रात्रि में पूर्ण हो चुका, वेदांत परिभाषा पंचदशी ये सब यहाँ रात्रि में पढ़ा चुके हैं। दोनों पक्ष प्रबल होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूर्म त्रिकल देवदत्त धनंजय। अब हमारे ग्रंथों में लिखा, उपनिषदों में लिखा है, एक ही जगह है, नाग कूर्म त्रिकल देवदत्त धनंजय। ये ज्ञानेन्द्रियों को उद्दीप्त करके ज्ञान शक्ति में प्रयुक्त है। उपप्राण के द्वारा ज्ञान शक्ति उद्दीप्त है, प्राण अपान व्यान उदान समान के द्वारा क्या है, क्रिया शक्ति उद्दीप्त है। तो प्राणों का उपयोग और विनियोग क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों को उद्भावित और उज्जीवित करने में है। ये सब प्रक्रिया आजकल लुप्त है क्योंकि उपनिषदों का अध्ययन अध्यापन प्रायः बंद है। पढ़ते भी हैं तो 10 उपनिषद के आगे नहीं पढ़ते। तो हमने कहा प्राण भी ज्ञान और कर्म, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दोनों के उद्दीपन में हेतु है। इस प्रकार से और जहाँ पर गति है वहाँ शब्द है या नहीं, अजपा जब किसके द्वारा होता है, जहाँ पर वायु, वायु के द्वारा बीसी शब्द की अभिव्यक्ति होती है नहीं, पंचदशी आकाश का जो गुण है शब्द उसकी अभिव्यक्ति प्रतिध्वनि के रूप में होती है। वायु खुले मैदान में चले जाइए, घूमिए, ध्यान पूर्वक सुनिए तो बीसी इस ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है वायु के द्वारा बीसी। आग जलती है तो भुग भुग, घरे आदि से, बाल्टी से, लोटा से, नदी सरोवर से जल भरते हैं तो बुलबुल, और काष्ठ इत्यादि का छेदन करते हैं तो कट कट, पृथ्वी को लेकर कट कट, जल को लेकर बुलबुल, आग को लेकर भुग भुग, वायु को लेकर बीसी, आकाश को लेकर प्रतिध्वनि। इसका मतलब आकाश को लेकर भी शब्द की अभिव्यक्ति है, वायु को लेकर भी शब्द की अभिव्यक्ति है, तेज को लेकर भी शब्द की अभिव्यक्ति है, जल को लेकर भी शब्द की अभिव्यक्ति है, पृथ्वी को लेकर भी शब्द की अभिव्यक्ति है। तो शब्द की गति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों भूतों में है। और भी है, अभी जो ग्रंथ लिखा है साहित्य दर्शन, कुल 50 हथेली साइज की पुस्तक, अब प्रूफ देखना बाकी है, ग्रंथ रात में पूरा हो गया कल। साहित्य दर्शन उसमें शब्द का गुण तो आकाश है, लेकिन आकाश की उत्पत्ति के लिए भगवान ने ईक्षण किया ना, तो ईक्षण संकल्प में भी शब्द का अनुभेद है। वो दृष्टा आत्मा परमात्मा की स्वरूप भूता श्रुति है, नहीं दृष्टुर दृष्टे विपरलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की जैसे स्वरूप भूता दृष्टि होती है, ऐसे भगवान की स्वरूप भूता क्या है, श्रुति, उसके द्वारा आकाश की उत्पत्ति का ईक्षण होता है। आकाश की उत्पत्ति के पूर्व ही शब्द की विद्यमानता है। तो शब्द की गति क्या है, वो शब्द ब्रह्म है, पर ब्रह्म से शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है, और शब्द ब्रह्मण निष्णाता परम ब्रह्माधिगच्छति। शब्द ब्रह्म में जो निष्णार्थ होता है पर ब्रह्म का अधिगम प्राप्त करता है। ब्रह्माक्षर समुद्भवन, यहाँ ब्रह्म का अर्थ है शब्द ब्रह्मात्मक वेद, अक्षर का अर्थ है परमात्मा। भगवद गीता का तीसरा अध्याय, बहुत कुछ तीसवें श्लोक की व्याख्या में बात कही गई। यथा हि भगवानेव 31 वस्तुतः सद सच्चवत् सत्येन अनेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः। क्या बहुत बढ़िया, आजकल कहते वीटो पावर, विशेषाधिकार का प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ में गिने चुने राष्ट्रों को विशेषाधिकार के प्रयोग का अधिकार प्राप्त। एक दिन हमने यहाँ बताया था, अम्बरीश ने दुर्वासा के पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र पर गया, सुदर्शन चक्र का तेल दुर्वासा ऋषि को जलाए जा रहा था, चारों ओर भगने पर भी त्राण दुर्वासा जी का नहीं हो रहा था। अम्बरीश क्षत्रिय ठहरे, ब्राह्मणी देव ठहरे, बहुत अनुनय विनय करने पर भी तेज चक्र का सुदर्शन का शांत नहीं हुआ। अंत में उन्होंने क्या कह दिया, विशेषाधिकार का प्रयोग कर दिया। यदि मेरे जीवन में निष्कपट भाव से ब्राह्मणों के प्रति आस्था हो तो इस सत्य के प्रभाव से हे सुदर्शन आपका तेज शांत हो, दुर्वासा जी को जलाना बंद करे, तप्त करना बंद करे। सुदर्शन चक्र पर इस बीटो पावर का प्रयोग कारगर हो गया ना। आजकल लालू जी से पूछिए, माया जी से पूछिए, ब्राह्मणों को गाली दिए बिना लोगों को नहीं नहीं आती, समझ गए। जगजीवन राम जब तक ब्राह्मणों से पांव नहीं छुवाते, उनकी बेटी हार गई शायद राष्ट्रपति पद में, जगजीवन राम जब तक ब्राह्मणों से पांव नहीं छुवाते थे तब तक ब्राह्मणों का काम नहीं करते थे, उनका व्यसन था। लेकिन छपरा के ब्राह्मण ने ही उनको योग्य बनाया था। ब्राह्मणों सावधान, छपरा के, बिहार में छपरा है, एक ब्राह्मण ने ही उनको योग्य बनाया था। अम्बेडकर जी को योग्य किसने बनाया था, अम्बा नामक ब्राह्मण मालवीय जी ने, तो ब्राह्मणों ने उनको योग्य बनाया था, समझ गए। और लालू यादव जी को ब्राह्मणों को गाली देने का प्रशिक्षण एक ब्राह्मण देता था। क्या बड़ी विकट बात, लालू यादव जी को ब्राह्मणों को गाली देने का प्रशिक्षण एक ब्राह्मण ही देता था, बिहार का ब्राह्मण, बड़ी विकट बात। और काशी राम ना होते तो मायावती कहाँ से होती। काशी राम की उत्पत्ति ब्राह्मण परंपरा में दूसरी ढंग से हुई थी या नहीं, तो बड़ी विचित्र बात है। ब्राह्मणों को गाली दिए बिना इनका काम नहीं सकता, अंत में ब्राह्मणों को अपनाए बिना किसी का काम नहीं सकता। हम इंदौर में गीता जयंती के अवसर पर बोल रहे थे, गोरे चट्टे व्यक्ति थे, हमसे पहले उनको समय दिया गया, बहुत साल पहले की बात। बाद में हमारे पास वो मिलने आए, जाम ठहरे थे, उन्होंने कहा महाराज मैं कबीर पंथी हूँ, आप चौंकिए मत, ऐसा भी कह दिया, मैं ब्राह्मण हूँ। तो हमने कहा गोरे चट्टे, हमने कहा ब्राह्मण वो कबीर पंथ में कैसे घुस गए। कहा महाराज बचपन में माता पिता का देहावसान हो गया, कबीर पंथ के एक संत ने मेरा पालन पोषण किया, अंत में उत्तराधिकारी बना दिया, हूँ मैं ब्राह्मण हो गया। अब देखिए कम्युनिस्टों को किसने आगे बढ़ाया, डांगे आदि महाराष्ट्र के कम्युनिस्ट नेता कौन थे, ब्राह्मण थे या नहीं। बौद्ध दर्शन को किसने आगे बढ़ाया, ब्राह्मणों ने। नागार्जुन इत्यादि बौद्ध नहीं होते तो बौद्ध दर्शन क्लिष्ट नहीं होता, ब्राह्मणों ने बौद्ध दर्शन को क्लिष्ट कर दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पाती जी महाराज ने एकांत में बताया बौद्धों का मूल सिद्धांत, बच्चे जैसे खेलते कूदते बोलते हैं ना, कोई धर्म नहीं रखता। जब नागार्जुन जैसे धर्म कीर्ति जैसे ब्राह्मण बौद्ध दर्शन को छू गए तब उनमें इतनी जटिलता आ गई कि साक्षात भगवान शिव को शंकराचार्य के रूप में अवतार रहना पड़ा। जैनों का दर्शन किसने कष्टकृष्ट बनाया? सुशील कुमार जैन कौन थे? ब्राह्मण थे या नहीं? ब्राह्मण जहां घुस जाता है, मरने के बाद अगर राक्षस ही हो जाए ब्रह्म राक्षस तो उससे पिंड छुड़ाना कठिन होता है, और राक्षसों से पाला पड़ जाए तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। ब्रह्म राक्षस अगर छू जाए तो विचार करके देखें, कमलयुग को जितने निम्बुद्री पद केरल आदि के ब्राह्मण, गाय गाय काटने वाले सब, क्यों विचित्र बात आया ना, निम्बुद्री पद ब्राह्मण जब कम्युनिस्ट हुए तो कम्युनिज्म का घर बन गया केरल भारत में। कम्युनिस्टों को किसने उद्दीप्त किया? ब्राह्मणों ने। बौद्ध सिद्धांत को किसने उद्दीप्त किया? ब्राह्मणों ने। जैन सिद्धांत को किसने उद्दीप्त किया? ब्राह्मणों ने। सिखों को किसने बलवान बनाया? ब्राह्मणों ने। आज समाज दयानंद स्वामी ने बलवान बना दिया। ब्राह्मण अपने को छुए तो, पराये को छुए तो, जिसको छू दे उसी को बलवान बना दे। तो अंत हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया, ब्रह्म और ब्राह्मण के बिना, और ब्रह्म का अर्थ वेद भी है, किसी का काम नहीं सरता। इसीलिए शब्द ब्रह्म में निष्णात पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, और पर ब्रह्म से शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। विश्व में प्रथम ब्राह्मण कौन है जी? ब्रह्मा जी, लिखा है महाभारत। तो जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सब ब्राह्मणों की संतान हैं, सबके पूर्वज का नाम ब्राह्मण, गोत्र प्रवर्तक ऋषि ब्राह्मण, मरीचि आदि जो महर्षि हुए उनकी धर्म पत्नियों के गर्भ से देवता दैत्य दानव गरुड़ शेष नाग और वृक्ष इत्यादि भी उत्पन्न हुए, सबके पूर्वज का नाम सज्जनों क्या है? ब्राह्मण। तो यहाँ पर भी कहा गया, तो जैसे हमारे अम्बरीश जी ने अंत में कहा, हे सुदर्शन चक्र, यदि मेरे हृदय में निष्कपट भाव से ब्राह्मणों के प्रति आस्था हो, इस सत्य के प्रभाव से आपका तेज शमित हो, तत्काल सुदर्शन चक्र शीतल पड़ गए। ऐसे अंत में सबसे ऊंचा कवच कौन है जी? सबसे अधिक सुरक्षित रखने वाला तथ्य क्या है? उसी को प्रकट किया विश्व रूप ने, यथा ही भगवान वस्तुतः सद सत्य सत्य न सर्वे यंतु न सुपद्रवाह। जितना भी कार्य यहाँ पर देखिए, वो जो ब्रह्मसूत्र का शास्त्रार चलता है, यहाँ में सत्य असत शब्द का प्रयोग किया गया है नहीं? असदेव सोम इदम अग्र आसित, यहाँ सत असत, सत माने व्यक्त, असत माने अव्यक्त, यहाँ भी सद सत्य यक्त, यहाँ भी वही है ब्रह्मसूत्र वाला शास्त्रार्थ, यहाँ भी आ गया। सत माने कार्य, असत माने अव्यक्त अव्याकृत कारण, जो कुछ कार्य कारणात्मक जगत है वो सब कौन है? भगवान एव, भगवान ही हैं। कार्य और कारण दोनों रूपों में स्फुरित कौन है? दोनों रूपों में किनका स्फुरन हो रहा है? भगवान का ही। सर्वम खलुदम ब्रह्म, यह जो सत्य है, इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। लो जी, सबसे ऊंचा कवच क्या है? इस बोध की स्मृति पुनरावृत्ति बार बार। देखिए, जिस पर आपकी दृष्टि जाए उसको भगवत रूप समझें, वो क्या बिगाड़ लेगा? हम लोगों का कोई क्यों नहीं बिगाड़, सात जगह मेरा नाम विश्व में एकलिस्ट में, लोगों का सुनकर नींद ना आवे। अलकायदे का पत्र तो बहुत 10-12 साल पहले आ चुका है, सात जगह विश्व में मेरा नाम एकलिस्ट में है, मैं कोई अस्त्र शस्त्र लेकर घूमता हूँ, मुझसे किसको खतरा है? लेकिन मेरा नाम विश्व में सात जगह हिट लिस्ट में, कौन क्या बिगाड़ता है। जिस पर दृष्टि पड़े भगवत दृष्टि से निहारिए, वो आपका हो गया। आत्मदेव आत्मा के रूप में, भगवान के रूप में जिसको हम निहारेंगे, उसकी दाल हम पर नहीं गरेगी। वो शत्रुता भी करेगा तो शत्रुता उसकी दूर हो जाएगी। हम उसको शत्रु नहीं मानते, हम उसको आत्मा मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, इष्ट देव के रूप में देखते हैं, या आत्मा के रूप में देखते हैं, या परम आत्मीय वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से विचार करें तो परम आत्मी के रूप में देखते हैं। वो हमको शत्रु के रूप में देखता है। मन उसका दुर्बल हुआ या मेरा दुर्बल हुआ, हमको सामने वाला शत्रु समझता है, हम उसको आत्मा समझते हैं, हमारे इष्ट ही इस रूप में है, वो क्या बिगाड़ लेगा। आत्मी समझने पर भी वसुधैव कुटुंबकम बल प्राप्त होता है, भगवान समझने पर और बल प्राप्त होता है। और आत्मा ही किसी को मानते हैं तो इसके आगे कौन टिकेगा। अगर हम किसी को आत्मदृष्टि से निहार दें, उसकी दुष्टता का दमन हो जाएगा, नहीं होगा तो उसकी दुष्टता ही उसको दबा देगी, मार देगी, हम सुरक्षित रहेंगे। कवच हुआ या नहीं, सबसे बढ़िया कवच क्या है, अंतिम विश्वरूप ने कहा बहुत बढ़िया, इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। यथा ही 31वां श्लोक है, यथा ही भगवान वस्तुतः सद सत्य सत्येन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः। या जो कुछ सत और असत है, कार्य कारणात्मक प्रपंच या जगत है, भगवान ही सबके मूल में प्रतिष्ठित हैं। भगवान की माया शक्ति नहीं, भगवान से अधिष्ठित होकर कार्यात्मक प्रपंच के रूप में स्वयं को परिणत किया है। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान की शक्ति माया है, माया शक्ति का उल्लास विलास परिणाम या जगत है। मायाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्ते जगत भी परिवर्तते मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्य हम संभवाम। इस प्रकार से भगवान ने क्या कहा, भगवान की शक्ति प्रकृति है, उसका कार्य या जगत है, जो कुछ कार्य कारणात्मक प्रपंच है, दोनों के रूप में भगवान ही स्फुरित हैं। इस सत्य के प्रभाव से मेरे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं, हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जिसको हम भगवत दृष्टि से निहार देंगे, वो उसकी दाल हम पर क्या गलेगी। अगर फिर भी अपनी दुष्टता का त्याग नहीं करेगा तो उसकी दुष्टता उसे जला देगी। बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया कवच, सबसे अंतिम कवच यही है, वर्म यही है, सुरक्षित रखने की भावना यही है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय है, तत्र तत्र परम पदम कहाँ है, उपनिषदों में कहा गया और देवी भागवत का वचन है, कश्मीरी कश्मीरी वेदांतियों का कथन है, और गीता में भी आत्मन्येव वशम नयेत और समाधौ अचला बुद्धि समाधि माने परमात्मा। जहाँ जहाँ दृष्टि दाये तदात्मन्येव वशम नयेत। भगवान शंकराचार्य ने क्या अर्थ किया, जल स्थल नव घट पट स्त्री पुत्र सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र, जहाँ दृष्टि जाए वहाँ क्या करना चाहिए, अस्थि भाति प्रिय रूप में जो अनुगत आत्म तत्व है उस पर दृष्टि डालिए, वो नाम रूप क्या होगा, तत्काल ब्रह्म के रूप में स्फुरित हो जाएगा। एक्सरे की रेज या किरण के समान बुद्धि को सूक्ष्म करने की आवश्यकता है। नाम रूप के मूल में परमात्मा ही विद्यमान है, जैसे मृतिका ही घट के रूप में विद्यमान है, जैसे रज्जु ही सर्प धारा माला भूषित दंडादि के रूप में विद्यमान है, वैसे ही वेदांत वेद्य परमात्मा नाम रूपात्मक जगत के रूप में, कार्य कारणात्मक जगत के रूप में विद्यमान है। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता ईशावास्योपनिषद। हम एकत्व दृष्टि से आत्मदृष्टि से जिसको निहारते हैं वो हमारा अपना हो जाता। इस दृष्टि का प्रभाव क्या पड़ता है? गरल सुधा रिपु करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। कल हमने कहा हनुमान जी का जीवन देखिए, गरल सुधा सुरसा नाम महिनकर माता विषधरों की जननी भी काल न होकर वरदान देने वाली सिद्ध हो गई। गरल को सुधा रिपु करई मिताई रावण के भाई सहयोगी बन गए विभीषण। गोपद सिंधु आनन फानन में समुद्र को लांघ गए, पूंछ में लगाई गई आग शीतल हो गई, बर्फ के समान आश्रय को शीतलता, सोने की लंका को जलाने में समर्थ हो गई आग। गरल सुधारी पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो भगवान के आश्रित रहता है, सबको भगवानमय देखता है, आत्मा स्वरूप देखता है, उस पर किसी की माया की डाल नहीं गलती। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम।